gdzie pulsu kres i miłość co bez łez. Autopromocja. Łączy ich wyjątkowa chemia, prywatna i artystyczna. Brakuje mi tego ciepła. Duet Zuty i Maxa, czyli po prostu Zuta, wystąpi w Trójce tuż po długo grającym debiucie zatytułowanym To dopiero początek. Zuta w Trójce. Do usłyszenia na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Do obejrzenia na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Zapraszam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś muzyka jednego z pierwszych i zarazem najważniejszych zespołów postpunkowych Suzy and the Banshees. Grupa powstała w roku 1976 w Londynie, a została założona przez Suzy, prywatnie Susan Ballion, i Stevena Severina, prywatnie Stevena Bailey. Przy okazji dodam, że we wrześniu Steve Severin będzie obchodził swoje 70. urodziny. Już wkrótce, w przyszłym tygodniu. Za nami pierwszy fragment twórczości grupy Suzy and the Banshees. Piosenka z pierwszego singla grupy Hong Kong Garden, rok 1978, i od razu sukces, bo top 10 w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o popularność na listach przebojów. Za chwilę większa porcja nagrań. Najpierw piosenka z kolejnego singla The Staircase Mystery, a później już przejdziemy do nagrań z debiutanckiego albumu Suzie and the Banshees The Scream. Staircase. Za nami trzy nagrania grupy Suzy and the Banshees. Te dwa ostatnie to fragmenty albumu The Scream, debiutanckiej płyty zespołu wydanej w roku 1978, a na samym początku The Staircase Mystery. Piosenka, która nie znalazła się na albumie, ale była wydana w tym samym roku, chwilę wcześniej, na płytce małej, czyli singlu. Jeśli chodzi o płytę The Scream, to jest to kamień milowy, jeśli chodzi o muzykę postpunkową, nie tylko brytyjską, klasyk właściwie. Niektórzy z fachowców stawiają ten album w jednym rzędzie z takimi pozycjami jak chociażby Diamond Dogs Davida Bowie, debiutancki album grupy Roxy Music czy Berlin Lou Reed. I rzeczywiście nie ma się co dziwić, płyta jest fantastyczna, naprawdę nie przesadzam. Jedna z najważniejszych w całej historii muzyki postpunkowej. Muzyka bezkompromisowa, sporo zmian nastroju, ale z wyczuciem dramatyzmu, do tego dosyć zgrzytliwe, ale atrakcyjne i zarazem melodyjne brzmienie gitar. Oprócz Suzy, która śpiewa na płycie, na basie gra Steve Sebrin i też oni przede wszystkim są odpowiedzialni za kompozycje i teksty, a oprócz nich Kenny Morris na perkusji i jedna z najważniejszych postaci, jeśli chodzi o płytę The Scream, John McKay, gitarzysta. Wracamy do muzyki. Jako pierwszy cover utworu grupy The Beatles, Helter Skelter. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Słuchaliśmy nagrań z płyty The Scream, tytuły Helter Skelter, Nicotine Stain i Switch. Rok 1978, pierwszy album grupy Suzy and the Banshees, 12 miejsce na liście bestsellerów w Wielkiej Brytanii. Płyta, która może nie stała się od razu bardzo popularna, ale powoływali się na nią wybitni muzycy, po pierwsze członkowie zespołu Joy Division, po drugie również członkowie zespołu Killing Joke, a także Steve Albini, świetny producent, a także lider zespołów Big Black, jeszcze trochę później Shellac. Sonic Youth, to też warto wspomnieć, że gitarzysta i wokalista tego zespołu był fanem tej pierwszej płyty grupy Suzy and the Banshees. Rok później ukazał się drugi album Suzy and the Banshees zatytułowany Join Hands. Thank you. To był utwór Love in a Void, piosenka grupy Suzy and the Banshees, która została wydana tylko na singlu, a wcześniej dwa utwory z albumu Join Hands, Icon i Playground Twist. Ten drugi utwór również wydany na singlu, całkiem nieźle radził sobie na liście przebojów w Wielkiej Brytanii. Album Join Hands nie jest już tak przełomowy jak płyta debiutancka Suzy and the Banshees, ale również jest na poziomie bardzo wysokim pod względem artystycznym. Właściwie można powiedzieć o albumie Join Hands, że to prekursor rocka gotyckiego. Płyta znalazła wielu fanów wśród artystów. Między innymi James Murphy, lider grupy LCD Sound System. Johnny Marr był pod dużym urokiem gry Johna McKaya na gitarze oczywiście. A poza tym Tim Burgess, The Charlatans czy Colin Newman z postpunkowego Wire. Teraz przechodzimy już do nagrań z trzeciego albumu Suzy and the Banshees, płyta Kaleidoscope, wydana w roku 1980. Thank you. behind her a smile. Every problem puts a stranger aside. Hopelessly forcing on the morning disguise. Christine, the strawberry girl, Christine, banana split lady, Christine, the strawberry girl, Christine, banana split lady. Savages lost in our world. This big-eyed girl sees her faces on pearl. Now she's in purple, now she's a turtle. Disintegrating Christy, the strawberry girl, Christy, banana split lady, Christy, the strawberry girl, Christy, sees her faces on pearl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. 4 kolejne utwory w wykonaniu Suzy and the Banshees za nami. Po kolei. Happy House to piosenka wydana